The look of love is in your eyes. The look your heart can't disguise. The look of love is saying so much more than just words could ever say. Wat een ongelooflijk gevoel lied van Dusty Springfield van heel lang geleden. Je hoorde van haar The Look of Love. Een wonderschone blik zou je kunnen zeggen aan het begin van de show. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Fijn, gezellig. Ik hoop dat je mijn gezelschap houdt tot 12 uur vannacht. Tenminste, als je niet naar een herhaling luistert, want dat zou ook zomaar kunnen. In de show. Heel lekkere muziek, zoals gebruikelijk. Hè? Lekker veel afwisseling. En ook een paar interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld onze razende verslaggever Jeroen van Gent. Die toog de straat op en vroeg aan de mensen op straat. Moeten we niet wat vaker offline zijn? Want we zijn wel vaak bezig op onze telefoon, op onze computer, op onze laptop, op onze tablets. Maar is dat wel eens goed? Moet dat niet wat minder? Nou, de antwoorden hoor je straks, ik ga ervan stotteren, straks van de straat. Verder, Midas Dekkers, we krijgen daarvan de shakers, want hij gaat het hebben over een sidderaal. En cadeautjes. Bestellen doen we in het buitenland nu, hè? Nog even snel, even voor de feestdagen. Maar is dat wel goed? Let op de regels, want die zijn heel streng. Dus het zou zomaar heel veel meer kunnen kosten dan je denkt. Of de producten zijn misschien helemaal niet zo deugdelijk. Je hoort het allemaal zo meteen hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. I'm so is what I need. Let me be the one you come running to. I'll never be Dit is de late avond. Diamond line, lover boy. draaien. Sade. Ja, natuurlijk. En Smooth Operator. Hier in de late avond. Wat een prachtig nummer. Toch? En Al Green hoorde je ervoor met Let's Stay Together. Tijd voor een reportage van Jeroen van Gent. Want hij deed zijn best weer. Ging de straat op en kwam met het volgende. We zijn allemaal online de hele dag. We zijn allemaal bereikbaar. Overal. En is dat nu eigenlijk wel zo'n goed idee? Zou dat niet hartstikke ongezond kunnen zijn? Nou ja, Jeroen van Gent, brutaal als hij is, ging de straat op. Vroeg het de mensen al daar. En hij vroeg hen, moeten we niet wat vaker offline zijn? Goedendag. U stelt met uw smartphone, daar had ik een vraag over. Moeten we niet wat vaker offline zijn? Ja, wat mij betreft was voor een ieder voor zich toch? Even zonder smartphone, kan dat? Ja, wat mij betreft wel, natuurlijk. Waarom niet? Maar doet u dat? Af en toe zeggen, laten we zeggen, geen bereikbaarheid? Ja hoor, meestal donderdag. Heeft u dat wel bewust ingebouwd? Ja, tuurlijk. Daar krijg je rust van, hè? En andersom, heel de dag van die plim, ting, geluidjes. Dat... Ja, dat is dus hartstikke irritant. Daar doet u dus iets aan? Ja, die zetten we gewoon uit. Oh. Dus donderdag elke dag? Ja. Gewoon even een hele dag niks. Ik denk dat we daardoor veel meer tijd met elkaar kunnen spenderen. Meer leuke gesprekken met elkaar kunnen hebben. En niet alleen met het gezin of familie, maar ook gewoon met de medemens. Ik denk dat je veel meer in contact met elkaar bent. En doet u een poging? Zeker. Probeert u dat, ja? Ja, actief. Ja, ik zit niet op Facebook of andere social media. Het enige wat ik gebruik is WhatsApp. Maar ja, het is eigenlijk ook meer gewoon vanuit dat het een functie heeft en nuttig om zo mensen te kunnen bereiken. In plaats van altijd alleen maar te hoeven bellen. En het is goedkoper dan natuurlijk een sms'je sturen. Maar dan heb je wel elke keer ping, ping. Ik zit hem vaak uit, ja. Met mijn werk bijvoorbeeld is het altijd uit. Of gewoon in de kluisje. Dan zie ik hem niet meer. Avond is namelijk altijd vliegtuigstand om niet te storen tijdens mijn slaap. Af en toe vergeet ik wel, maar meestal is het uit. En ik ben nu ook zeg maar, van plan om meer uurtjes weg van mijn smartphone te moeten zijn. Want smartphones zijn echt verschrikkelijk verslavend. Ja. Klopt. U bent echt wat zeg maar, bewust daarmee bezig? Daar ben ik bewust mee bezig en ik probeer dat ook wel door te voeren in mijn gezin. Dus dat, ja, dat de kinderen dat ook zo... Kijk, en je houdt het niet tegen. Je houdt het niet buiten de deur. Want tegenwoordig op school, alles is allemaal smart. En alles gaat tegenwoordig digitaal. Dus ook de nieuwe wereld. En zo zullen ze ook, zo is ook het onderwijs is ingesteld. Dus je kunt ze er niet van weghouden. Maar ik denk dat het wel heel erg belangrijk is om hen bij te brengen dat er meer is dan dat. Hoi. Oh, mag ik jullie? Moet je opletten. Vind je niet dat we wat vaker offline moeten zijn? Offline, niks doen online. Nou ja, dat is, ik vind van wel. Dat is natuurlijk ook goed voor je ontwikkeling. En zeg maar, als je te vaak online bent of op je telefoon, dan kan het ervoor zorgen dat je minder snel zeg maar, plezier kan vinden in de dingen die normaal zijn in het leven. Hey, kan je daar een voorbeeld van geven? Dat is een goeie. Nou, bijvoorbeeld buiten zijn. We zijn veel minder buiten doordat we zo vaak op onze telefoon zitten. En momenten waarin we vervelen zien we als momenten dat wij eigenlijk soort van ongelukkig zijn. Terwijl dat helemaal niet het geval is. Dat komt door de smartphone? Ja. Nou, moe, dat is een hele bijzondere reactie. Dus, je hebt dat gemerkt bij jezelf en je bent er iets aan gaan doen? Ja, 2 jaar geleden toen zat ik echt wel een stuk langer op mijn telefoon dan nu, bijvoorbeeld. Zeg maar, ik probeer om gewoon zo min mogelijk op mijn telefoon te zitten. Meer mijn huiswerk te maken of te sporten of wat dan ook. Wat te doen in plaats van de hele tijd achter een schermpje te zitten. Want ik merk er zelf ook van dat ik er gewoon minder productief door word. Moeten we niet wat vaker offline zijn? Oftewel, wat zou ik zeggen, constante bereikbaarheid, is dat wel een goed idee? Wat vindt u daarvan? Als ik dat vraag. U moet er heel erg om lachen. Ja, omdat ik geen tijd heb, sorry. Zit u vaak op de telefoon? Zou u eens wat minder willen? Daar komt. Nou ja, 's avonds zit ik sowieso niet op mijn telefoon. Ah. Ik zit op mijn telefoon alleen maar omdat ik moet werken. Dus buiten de werktijden kunt u gewoon lekker die telefoon een beetje uitlaten? Ja, dat doe ik zeker. Zeker voor mijn kinderen, want vind ik ook belangrijk dat ze ook niet zo vaak media gebruiken. Ja? Ja. Hoe doet u dat? U vertelt ze het gewoon en legt het ze uit? Of gaan ze dan blaren en huilen? Natuurlijk gaan ze blaren en huilen, dat zijn kinderen toch? Ja. Maar ze hebben gewoon een schermtijd per dag. Ah. Half uurtje en niet meer. Wat vindt u? Laten we constant bereikbaar zijn, dan kun je tenminste alles volgen. Alles volgen? Ja. Moet je niet tureluurs van alles volgen? Nee, eigenlijk niet, want dan hou je scherp. Oh ja, oké. Okay. Ja, als je alles volgt dan, vooral de radio. Hè. Precies, maar waar gaat het dan om? Politiek of nieuws? Of politiek, nieuws, wat er met de wereld gebeurt, het weer. Van het weer vooral. Ja. Dat vind ik wel belangrijk. U bent naar boodschappen doen en weet u zeker dat het niet regent, bijvoorbeeld. Precies. Dat is een voordeel natuurlijk. Nee, maar goed, de vraag is natuurlijk zo van, moeten we niet af en toe zeg maar uitschakelen, even los? Als je er behoefte aan hebt, moet je dat doen. Ik doe het ook wel eens, hè. Dus even niets. Ja. Maar het is ook wel belangrijk dat je dus zeg maar, dat je wel weet wat er allemaal gebeurt. Nee, ik vind van helemaal niet. Ik merk zelf ook altijd dat ik best wel veel gewoon, als ik in de bus zit, als ik in de trein zit, altijd op mijn telefoon zit. Wat eigenlijk helemaal niet nodig is. Daar heb ik vandaag toevallig nog op gelet. Dat ik eigenlijk hartstikke fijn vind om in de trein of in de bus ook gewoon lekker uit het raam te kijken. Ja, maar net zo. Uit het raam. Ja, want er is veel meer te zien dan op je telefoon eigenlijk. Goeie. En ben je daar echt zo bewust van? Nou, vandaag toevallig. Geweldig. Want ja, het is gewoon veel beter om gewoon je omgeving te bekijken in plaats van op je telefoon. We moeten constant bereikbaar zijn. Dat is goed voor iedereen, goed voor mensen, goed voor je familie, je mensen die dichter bij jou. Jouw werkgever, die moet ook jou bereiken altijd. Oh, ja. Dus je moet altijd bereikbaar zijn voor iedereen. Dat heel veel dingen moeten geregeld worden via je smartphone, e-mails lezen, factuur krijgen. Alles gaat via de smartphone. Je blijft aan de gang. Ja, je blijft aan de gang. Ik doe niks geks, alleen maar belangrijke dingen. Nee, maar dan, van al die media, WhatsApp en zo, blijf je die toontjes horen. Hè? Pling, ting, dat bedoel ik eigenlijk. Je kan toch ook stilzetten? Ja. Zou het kwalijk zijn voor volwassenen ook dat ze maar constant bereikbaar moeten zijn? Kijk, het ligt eraan wat voor werk je doet, hè? Dat is natuurlijk ook van belang. Als mensen van 9 tot 5 werken, daarna, ja, natuurlijk is het van af en toe is het wel belangrijk dat je bereikbaar bent. Je hebt natuurlijk kinderen, je hebt verantwoordelijkheden, dus dat is wel, wordt het wel verwacht van jou dat je bereikbaar bent. Ja. Ja, want als je hem dan zomaar uitzet, dan krijg je ruzie met allerlei mensen misschien, inderdaad. Nou, ik zet hem niet uit, ik zet hem weg. Alles moet bewust in gebruik zijn. Smartphones, alles wat we hebben, vind ik. Eigenlijk wel. Simpel dingen die brood eten. Als je te veel brood eet, ga je ziek worden. Ja. Dat is gewoon zo. Zo moet het snoepen. Snoepen ook, namelijk, ja. Dat heb ik. Ja, ik ook, soms, ja, ik snoep ook te veel. Hè. En dan gaat de tandarts boos op mij, omdat ik te veel snoep. Ja. Omdat tandenplak zit op mijn tand. En... Ja. Maar het is vooral gewoon als ik erop zit, dat ik merk gewoon dat het veel te lang is. Zo is er gewoon een uur voorbij en denk ik, ja, ik had veel leukere dingen hierin kunnen doen. Ah, de tijd vliegt ineens voorbij. Ja, ik had veel beetje iets leuks kunnen knutselen, kunnen lezen of zo. Leuk spelletje kunnen doen met mijn familie. Dat merk ik vooral heel erg. Maar hoe regel je dat nu? Leg je zelf een maximum aantal uren op per dag? Nou, ik zit vooral altijd veel op TikTok. Dat is een app waar ik echt gewoon te vaak op zit. Maar ik heb daar nu een tijdslimiet, maximaal 1 uur per dag. En dat gaat nu op zich wel goed. Geweldig. Ja. Wat een mooie reacties. Hartstikke bedankt. Ik geef jullie allebei een blauw. Hartstikke bedankt. Mooie reactie. Hartstikke goed. Ja, serieus. Dankjewel. Has been disconnected.